Gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt. 538 Nieuws. 10 uur. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vraagt Defensie om hulp bij het terughalen van Nederlanders die door de oorlog vastzitten in het Midden-Oosten. Dat zei hij bij Café Kokkelman. Berendsen wil Defensie inschakelen op die plekken waar vandaan op dit moment geen commerciële vluchten kunnen vertrekken. Attractiepark Toverland krijgt vrijwel zeker een lening van €20 miljoen van de provincie Limburg. Het park wil uitbreiden met onder meer nieuwe attracties en een resort. De Provinciale Staten steunt het plan. Volgens hen zorgt de uitbreiding van Toverland voor een sterke impuls voor de economie in de regio. De Verenigde Staten roepen hun burgers in Irak op om het land zo snel mogelijk te verlaten. Volgens de ambassade dreigen milities hotels in de Koerdische regio aan te vallen. Er gaan nu geen commerciële vluchten. Amerikanen moeten daarom via buurlanden vertrekken. Wie blijft, moet zich voorbereiden om langere tijd te schuilen. En schaatster Femke Kok heeft op de WK Sprint de wereldtitel gepakt met winst op alle vier de afstanden. Het hele erepodium is trouwens oranje en dat is voor het eerst op de WK Sprint. Suzanne Schulting werd tweede en Marit Vlederes derde. In de nacht koelt het af tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen start de dag met wolken. In het binnenland wordt het zonnig. Het wordt 10 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. En dit was het nieuws op 538. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Een spanplafond binnen één dag geïnstalleerd. Ga naar plameco.nl. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Martin Garrix. Radio 538. Yo, Martin Garrix hier en het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op Radio 538. Because I've no problem. Ready for this, and we ready for it. Ready for this, and we ready for it. Bad boys on, I'm just a bad boy song. Bad boys on, I'm just a bad boy song. Jump on, sound, I'm just a song like clown. Bad boys on, I'm just a new run the town. What a room, boys, out!

Future in my mind. Check. Don't hesitate, don't hesitate, don't hesitate.

escape from this reality. Je luistert nu naar Martin Garrix in de mix. 1 uur vol met nieuwe muziek. Thanks voor het luisteren naar mijn show op Radio 538. crazy with that touch, put it drive, pop that clutch, got me crazy with that touch, put it drive, pop that clutch, got me. Crazy with that touch, put in drive, pop that clutch. Got me crazy with that touch, put in drive, pop that clutch. Put in drive.